massa ric per fer-ho. El tresor més gran el tens amagat sota el forrellat del cor. Comprèn la teva tristesa, sé que cerques la felicitat. Seràs feliç si per mi treballes, malgrat qualsevol dificultat. Obre el cor i descobreix que res no t'ha de fer cap por, que sóc a la porta i truco, i només tu tens la clau. Tens la clau. Camino sempre al teu costat, potser te n'has adonat. Vull obrir-te el cor perquè comprenguis el sentit de tot plegat. Amb el servei i la constància tot serà molt més senzill. Descobrint l'amor que mai no passa i acceptant el compromís. Obre el cor i descobreix que res no t'ha de fer cap por, que sóc a la porta i truco i només tu tens la clau. Sóc a la porta i truco, tu tens la clau. Tens la clau.